samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! W Media Expert weekend kodów rabatowych, a do tego oferta specjalna. Przy zakupie zmywarki w promocji zestaw sztućców o wartości 199 zł. Gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Politechnika Śląska tylko do jutra czeka na kandydatów na studentów. Uspokaja się sytuacja na lotnisku Heathrow w Londynie po wczorajszym cyberataku. Za oknem piękna pogoda, wiele osób korzysta nad wodą z uroków ostatniego weekendu lata, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Należy pływać wyłącznie w wyznaczonych miejscach, najlepiej pod okiem ratownika. Korzystając ze sprzętu pływającego, łódek, kajaków czy rowerów wodnych, należy założyć kapok. Nie wolno wbiegać do wody rozgrzanym, aby uniknąć szoku termicznego. Nie wolno również wchodzić do wody po spożyciu alkoholu czy bezpośrednio po posiłku. RCB ostrzega również przed pływaniem na materacach daleko od brzegu oraz przed skokami do wody w nieznanych miejscach. Wczoraj utonęły kolejne dwie osoby. W sumie od początku kwietnia w całej Polsce utonęło 195 osób, z czego 122 w czasie wakacji. Przygotujmy się przed wyjściem do lasu, apelują leśnicy. Coraz częściej wychodzimy na grzyby, ale wiele osób nie zna terenu, a to powoduje, że łatwo się zgubić. Dlatego trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski. Przede wszystkim trzeba powiedzieć najbliższym, w jakie okolice się wybieramy i o której będziemy wracali. Trzeba też mieć odpowiednie ubranie i naładowany telefon. Telefon naładowany zawsze mieć przy sobie, bo może w takiej sytuacji naprawdę wiele pomóc. Z tego względu, że możemy sobie wejść w taką aplikację, która się nazywa Bank Danych o Lasach, BDL w skrócie. Jak sobie wpiszemy, jeżeli mamy oczywiście zasięg, bo to też będzie od tego dużo zależało, to zobaczymy ten teren, na którym się znajdujemy. Oczywiście z drogami, z oddziałami leśnymi i z naszą lokalizacją i będziemy wiedzieli po prostu, gdzie się znajdujemy, w którym kierunku podążać. Ale może dojść do sytuacji, kiedy możemy zadzwonić, ale zasięg jest zbyt słaby, żeby połączyć się z internetem. Wtedy trzeba poszukać charakterystycznych znaków, żeby móc je przekazać, na przykład dzwoniąc pod numer 112. Na skrzyżowaniu każdych działek znajduje się tak zwany słupek oddziałowy. To jest kamień, który jest pomalowany na biało i na czterech jego bokach znajdują się numerki. Te numerki świadczą jakby już o lokalizacji, gdzie jesteśmy. W lesie możemy znaleźć drzewo na przykład, na którym pisze PK i jakiś tam numerek. To jest drzewo kontrolne, ale gdy na przykład znajdziemy przy drodze jakiś stos drewna, znajdziemy czerwoną tabliczkę. Kiedy podamy jeden z numerów umieszczonych na takich przedmiotach, ratownicy będą mogli łatwo nas odnaleźć. Można też przed wejściem do lasu sprawdzić w aplikacji leśników numer działek, po których będziemy chodzili. Wtedy, nawet kiedy nie będzie zasięgu, będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Tylko do jutra kandydaci mogą wziąć udział w rekrutacji na Politechnikę Śląską. Uczelnia uruchomiła w tym roku 5 nowych kierunków. Szczególny akcent stawia m.in. na zrównoważoną produkcję i konsumpcję. Mamy specjalną ofertę dla tych, którzy chcą zostać inżynierami, ale nie wiedzą, jaki dokładnie kierunek wybrać, zachęca prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor Anna Chrobok. Zapraszamy na inżynierię ogólną. Inżynieria ogólna to taki kierunek, który realizuje na pierwszym roku plan studiów dotyczący wyposażenia w kompetencje inżynierskie, ale po pierwszym roku możecie zadecydować tak naprawdę, który kierunek chcecie studiować, jakim inżynierem chcecie być w przyszłości. Także możecie bez problemu po pierwszym roku przejść na wiele innych kierunków, które są w ofercie Politechniki Śląskiej. Zajęcia na Politechnice Śląskiej odbywają się w Gliwicach, Katowicach, Rybniku i w Zabrzu. Nie ma paraliżu, zdarzają się opóźnienia. Tak wygląda sytuacja na lotnisku Heathrow w Londynie po cyberataku, który dotknął kilka dużych portów Europy.

Nawet wszystko się zgadza. Summertime Sadness w sanatorium. Lana Del Rey dziś na dobry początek naszego spotkania. Koniec lata, schyłek wakacji to tematy w muzyce, jeśli nie ulubione, to na pewno powszechne. Do tego wrzesień, początek roku szkolnego, powrót do regularnego trybu pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc w dzisiejszym sanatorium frazę koniec lata będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki, czyli wspomnienia wakacji przede wszystkim. Takie jak to, jazda samochodem, puste plaże i wspomnienie ukochanej. Utwór ten miał wykonywać w 1984 roku Tom Petty, ale z muzyki Mike'a Campbella nie skorzystał, podziękował, natomiast chętnie z niej skorzystał Don Henley. Still be strong. to tak wyglądało wspomnienie chłopaków z 1984 roku, Boys of Summer, Don Henley. To teraz proponuję postawić sprawę jasno, bo astronomiczna jesień oficjalnie zacznie się jutro, a to oznacza, że 21 września, czyli dokładnie dzisiejsza data wspomniana w następnym utworze, wciąż jest częścią lata. Tak jest i tak nie może być inaczej. Zatem, czy pamiętasz noc 21 września? Tak brzmi to najważniejsze pytanie. Swoją drogą, gdybyśmy nie spojrzeli do kalendarza, to naprawdę chyba nikt by nie przypuszczał, że dzisiaj mamy ostatnią niedzielę lata i że właśnie żegnamy lato. Wręcz przeciwnie, w Warszawie od dwóch dni aura lipcowo-sierpniowa, tak bym powiedział. Earth, Wind and Fire, September. Tak, ten utwór dzisiaj musiał się pojawić, nie tylko dlatego, że w tekście pojawia się 21 września, ale to bardzo istotne. Utwór ukazał się w listopadzie 1978 roku na małej płycie, zatem pierwsze pytanie tekstu o to, czy pamiętamy noc 21 września, było wówczas zasadne. No dzisiaj właściwie tego pytania nie powinienem zadawać, bo noc dopiero przed nami. To cały czas, jak widzę, wspominamy rok 1978, no a skoro tak, to wers Summer Days Drifting Away sam od razu się nasuwa. Thank you. had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. Przynajmniej pozostają wspomnienia. Summer Nights, John Travolta i Olivia Newton-John. Co do kolejnych artystów, no to jest trochę tak, że muzyka zespołu Beach Boys jest dobra na każdą okazję i to Państwo wiedzą doskonale, zawsze to powtarzam. Oczywiście najlepsza jest na środek lata, ale koniec lata wcale nie musi oznaczać końca słuchania Beach Boysów, bo nawet oni rozumieli, że wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć i jak sami twierdzą w następnym utworze, po kilku miesiącach rozlewanej coli, chodzeniu w shortach i grze w minigolfa, czas pogodzić się z rzeczywistością all summer long. Aqui. Sanatorium w programie trzecim Polskiego Radia, najpierw Beach Boysi, a przed momentem Elvis Costello, The Other Side of Summer. Nie bez powodu, bo Wydaje mi się, że Costello troszeczkę sparafrazował, troszeczkę też nawiązał do stylu Beach Boysów właśnie w tym utworze, ale także na całej płycie z roku 1991. Koniec lata dla wielu oznacza oczywiście początek roku szkolnego, to jasne, czyli tym razem jest koniec września i naprawdę trzeba wrócić do szkoły. I suppose I could collect my books and get on back to school. Maggie May, Roda Stewarta. To taki utwór, którego dzisiaj nie powinno także zabraknąć. Państwo wiedzą, małe nadmorskie miasteczka mają swoją posezonową historię. O tym śpiewało wielu, m.in. Morrissey w utworze Every Day is Like Sunday. Ale w 1993 roku Billy Joel w utworze Famous Last Words z płyty River of Dreams dał bardzo trafny opis nadmorskiego miasteczka, w którym właśnie kończy się lato, choć piosenka może być także potraktowana metaforycznie. To był także jeden z rozdziałów życia artysty, który właśnie dobiegał końca. Time has come and gone, and everybody's home again. Closing down for the season, I found the last of the souvenirs. I can still taste the wedding cake, and it's sweet after all. Bardzo różne są te letnie wspomnienia. Famous Last Words i Billy Joel. A czy pamiętają państwo, kto śpiewał wers "Serce pęka na pół, gdy okazuje się, że jest październik"? Of playing Santa Claus, she brings gifts through her breeze. Morning rain gently plays her rhythms on the window pane, giving you no clue of when she plans to change to bring rain or sunshine. And so you. Tylko Beach Boysi dobrze są na każdą porę. Także Stevie Wonder, Summer Soft z 1976 roku. Dzisiaj przypominam, w sanatorium żegnamy lato. To jeszcze jeden utwór przed godziną 12. W 1995 roku Marianne Faithfull połączyła siły z kompozytorem Angelo Badalamentim. Niedługo po tym, jak oczywiście odniósł sukces ścieżką dźwiękową do serialu Twin Peaks, pojawiła się płyta A Secret Life, a na tej płycie Marianne Faithfull zamieściła także utwór Flaming September.